ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مبارك ني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سي دافام سان راديو ديلو سنتي كاتنا سون بروم تبارك وتعالى في تفسير اي بسم لن دي دافال اي بس دي جوت وقت وي تك لن كاي دافال دي سان بوك علي نسال تبارك الله غنا بني سانتي يالا سبحانه وتعالى جولي تي يونتم بي محمد صلى الله عليه وسلم نيجي تي سورة الممتحنة ولا ني جان رواية ورس سورة الممتحنة ni buñu diké ci baat bi nga xamné mom lay tek inshallah ñu ci bay xal tay di suñu ñaarelu jotaay inshallah ci sar bi ñewon nañ ba ak ci ay gi nga xamné moy aya fukel waye buñu bëggé mu takalo nañu japp mbaxana dëllu ci aya juroom ñettel la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum sunu borom tabaarak wa ta'ala bi nga xamé ni ubina sar bi ba toll fi nga xamné fi la ci toll li wax ñu ci nga xamné war ñoo jokk ak ñom war ñoo xarito ak ñom ci walu li nga xamné moy seen taxaway ñom ci xex diine ci walu li nga xamné moy seen taxaway ci xex ñu diine ñaari xet la ci indi moy nga xamné lam yuqatilukum ak ñi nga xamne qatalukum lam yuqatilukum li alladhina lam yuqatilukum ak alladhina qatalukum mune ci suratul mumtahanna aya juroom ñet bismillahir rahmanir rahim la yanhaakumullahu yalla dulen tere yalla dulen tere anil ladhina ci nga xamne gamuñu yalla waye lam yuqatilukum khayruñu yeen fi diini diini ñoñu yalla du len téré lam yuqatilukum fi diini khayruñu len nax jema fay diini walam yukhrijukum te gennewuñu len min diyarikum ci seeni kër ñaari jikko yi yoruñ ci ben ñom duñu xex ab julit duñu ko genn kërëm man nañu dëkk ak moom te duñu xeex li nga xam ne mooy diineem duñu jéema génne nit ñi ci seen diine lislaam jooju duñu wut ay ngir yoo xam ne moo leen cee génne it nag waaye duñu génne nit ñi it ci seen dëkkuwaay ndax bëgg leen a bundoxataal ak di leen sonal ñooñu yàlla nee na du leen tere yàlla loo tere wut anta barruhum ngeen di len baxé anta barruhum ngeen di len baxé di rafetal di jëm ci ñoom wa tuqsitu ilayhim ngeen mandu jëmal ci ñoom nañu bayyi xel nak ci li ñu yalla téré wut fi la yanhaakum di lan la téré wut anta barruhum wa tuqsitu ilayhim lool la téré wut maana ki nga xam ne lam yuqaatilukum wa lam yukhrijukum min diyaarikum lan la yàlla terewut yem terewut mooy baat bi anta barruhum ngeen baaxe leen rafetal jëme ci ñoom wa tuqsitu ilayhim ngeen maanu jëme ci ñoom ginnaaw xeexuñu leen leen ginnaaw defuñu yooyu yépp kon ngeen baax leen di leen may ndox di leen may lekk di leen may yére di leen jàppale nangam nangam li jëm ci wàllu albir mudi mbaax ñépp ngeen def kook ñoom ndax inna allaha yuhibbu al muqsitin yàlla bëgg na al muqsitina ñi maanu waaw yuhibbu al aadilina fi jamiri umurihim wa ahkamihim ibnu abbas nee na aaya ji mu ngi wàcc ci quzaa ñi nga xam ne ñoo defoon masalaha ak yonente bi alayhi salatu wasalam mu ne ci beneen ñaarelu xaaj bi innama yanhaakumullahu anil ladina qatalukum innama li fi nag yanhaakumullahu yàllaa ngi leen di tere ñi mu ñuy tere anil ladina qataluukum ñi nga xamne ñoy xex ak yeen fi diini ci diine ci wa akhrajukum min diyarikum ñu genné len seeni kër wa zaharu ala ikhrajikum ñu manko wa zaharu ñu manko safato ala ikhrajikum ngir genné len fi lu fi yalla yéré anta wallawhum ngeen di mengok ñom di xaritok ñom ñu len jox al wilaya ñu len def ay kilifa ah ñaari ay kon amna wuté bi yalla yéré waaw lu mu téré wut bi yalla yé may lan la téré wut anta barruhum bi muy téré lu mu téré anta wallawhum kon wala gogu nak mo xam ci xex la mo xam ci xexut anta wallawhum dañ ko téré al birru muy mbax gi nak mom duñ ko téré ben groupe bi moy groupe bi nga xamne lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum kenn du ci téré anta barruhum ama anta wallawhum nak ñaari groupe yep lañ koy téré naxte wa man yatawallahum fa ulaika hum adh-dhalimun ku fete ak ñom mengo len xarito len def len ay tiofel yalla mune fa ulaika hum adh-dhalimun ñoo nak ay togn kat lañ ya ngane lan mune nañ delu ginaaw ca suratu al-maida inna ma yanha ca suratu maida inna ma waliyakum allah wal ladzina amanu inna ma waliyakum allah wa rasuluhu wal ladzina amanu tabarakallah modi yalla al wala muy ngengali sey ngir nit def ko kilifa xarito ak mom dafa am fum koy yemalé ak fum muy tambalé kon bi muy téré mbok yi fi ba am lu muy maye ne la yanhaakum allah an tabarruhum la fi maye bi muy tax inna ma yanhaakum di téré an tawallawhum lay téré motax wa man yatawallahum ñaar guru bi yeb فَأُولَئِكَ هُمُ الْقَالِمُونَ نُنْ يَتَجْدَبِي سورة الممتحن آية جرم نيند سنو برم نيند يا أيها الذين آمنوا ين جم ين خمن جم جن دقون جن تي اسلام غرغر لبعض تي درجة الإيمان يا أيها الذين آمنوا دقون جن تي اسلام gorgorlu ngeen ba ag ci darajatul iman na ngeen gorgorlu ca fenen fa mu ne ba ag ci ragal yalla ngeen gorgor nak bu wut li len yobbu ca yalla waye fi ñu nga xamni ñu and fi na amunu lay waxal mu ne iza ja'akum fi len dikale al mu'minatu ñu gem ñu jigen ñu muhajiratin gaddaye makka ñew madina muhajiratin gaddaye seeni kër genn seen kër mbokk famtahinuhunna bala ngeen leena fat na ngeen leen natu famtahinuhunna lolu moy turundo sarwi al imtihan al mumtahanna wala al mumtahinna mu riwaya hafsune al mumtahanna moy jigen di ci bopam ñukoy nat ndax xam gëmam bu ñu ne al mumtahanna moy ki nga xamne mom ci bopam moy def mbir mi xal yi nek ci école yi def bak ñom ñi bëgg am bak lolu moy al mumtahanna professeur yi ci classe yi nak nga xamni ñu indi prof yeek yoyu koku moy al mumtahinna lolu moy wutale hafsa warsa ci waxin ñaar yep nak dan la def ci la ak sotti ci ya ayu lifina amunu iza ja'akum al mu'minat famtahinuhunna ma ngeen len nak muhajiratin manam gaday joge makka ñew madina ca boba bu de tay nak muhajiratin gaday may ay mbokam genn famtahinu hun na ngeen len nat waaw lolou du xawi ne la nga gis gonu gu jigen bu genn keur mbokam wax ni da am lu muy dund te ay mbokam da ko rul ja legi bu ñewé sa keur wax ni man kat nangam nangam alfa mu ne famtahinu hun na ngeen len nat ndax genn sa keur bay ak sa keur yaay di dox ci mënu ko layal nañ ko laaj lu ko tax a génn kër bàyyima kër yaayam famtahinuhunna. Loolu ca màkk ma nga fa woon waaye ba léegi ci du xew yi famtahinuhunna, ndax jigéen du génn rek tabarakallahu noonu mu ñëw rek fat nga ne ko toogal fii ku la laal nangam nangam. Allahu yàlla nag alamu bi imanihinna, moom xam na seen gëm. Kon buy wax nattu leen leen, nattuwul ngir moom yàlla mu xam ndax gëm na ñoom jëm. Ndax kat daf ne isa jaakumul mu'minaatu, daan leen di jëmale ngëm ga. Ba nattu leen ne famtahinuhunna, na ngeen leen nattu, teg ca ne yàlla moom xam na bi imanihinna. Mu tegaat ca ne fa in alimtumuhunna mu'minaatin, te ngeen xamee ne mu'minaatin ñu gëm lañ. Muy ñett mbir isa jaakumul mu'minaatu allahu aalam bi imanihinna fa in alimtumuhunna mu'minaatu. Li fay tekk mooy sunu borom tabaraka wa taala dadul xeebal nit lim am. Maanaam nit ki iman bi nga xam ne moo ne ci moom la yàlla du wax ne ko yow nekkoo ci dara ndax gëmoo dara ndax dangaa weddi nangam, yàlla du ko wax. Ginnaaw dal nit ñu natu leen seen iman, mu ne xam na ne imanihinna, waaye yéen na ngeen leen nattu ba xam da ngeen xam mu'minaat wala nekkuñu ay mu'minaat. Ma dox suñu ñëwee dañ ne di nattu, waaye yow loolu tax a jógee Makk, waaw mbaadu dangaa bañ sa jëkkër, mbaadu adduna la tax a jóg, mbaadu nangam. Bu ko defee yooye ñëwaat ko, bu leeree ne li leen tax a jóg mooy li l'islam di laaj, fala tarji'uhunna ilal kuffar, bu leen leen delloo nag ci seen jëkkër ya nekk ay yéefar. Waaw naw sa dawee Makk ñëw Madina. Ah léegi nag kon su boobaa bu ko kenn delloo jëkkëram joojee, bu ñu ko nattoo ba xam ne léegi ku gëm la, ndax sëy ba day tax léegi ñaari yéefar ñuy sëy ba ku jigéen ci dugg ci l'islam sëy ba tax na. Waaw ñaari yéefar yuy sëy ba ku góor ci dugg ci l'islam, loola moom tasuñu ko. Ñaari yéefar yuy sëy ba ñoom ñaar ñëpp dugg ci l'islam dañuy wéy. Amma bu ko jigéen ki duggee ci l'islam nag kenn ko duggut sëy ba tas na. Nga ne ko lu tax? Mu ne laa hunna xillun lahu wala hum yaxilluuna lahunna. Laa hunna déet ñoom ñi gëm yàlla, xillun lahum di dagan ci ñoom ñu leen def jabar. Kaafir du def jabar jigéen ju gëm yàlla. Wala hum yaxilluuna lahunna, góor gu nekk yéefar du dagan muy def jabar jigéen ju gëm yàlla. Waaw maanaam dal ab julit, ku nekkul julit du ko takk. Julit bu jigéen du dagan bu góor di ko takk. Su sëy ba demee nii ku jigéen ko jóge fa la ñëw dugg ci daarul islam natt ko, fekk ne mu'mina la ku gëm la, duñu ko delloo jëkkëram jële sëy ba day tas. Nga ne ah waaw ñoom nuñ leen def ñoom ña moomoon jabar ya te nekk ay yéefar te l'islam daamaanu, mu ne waawaaw wa aatuuhum maa anfaqu, fay leen jëkkër yi lañ defoon ca jabar ya. Wa aatuuhum maa anfaqu, lépp luñ defoon ca sëy ya na ngeen leen ko delloo ya ngeen ca xam. Waaw bu ko defee ñu bañ a boole ñàkk jabar ñàkk alal, ndax buñ boolee ñàkk jabar xusraanu zawja wal maal, su boobaa léegi loolu day métti ci moom. Wax jooju mi ngi ci albaharul mayit ci jukkib juróom ñetteel ba. Laa hunna xillun lahum wala hum yaxilluuna lahunna, suratul mumtahana aaya fukk ci la ñu nekk. Wa aatuuhum, jox leen jëkkër ya maa anfaqu, lañ defoon ca seeni jabar. Ginnaaw seen jabar yi dañoo jógee Makk ñëw Madina, nekk si ay julit dugg ci l'islam, na ngeen yëkkati nag yéen julit yi fay leen ñoom. Wala junaha aleykum, yéen góor ñi nga xam ne ay julit ngeen nag amu leen bakkaar antanti waxu na ngeen takk leen. Jigéen ñu jógee Makk ñëw Madina, bàyyi fa seeni jëkkër ci diine jañu nekk, ñoom ñu dugg ci l'islam, bu ñu ñëwee man ngeen leen takk isa aataytumuhunna, bu ngeen leen joxee ujurahunna seenu can, ngeen mayeeg can ñu daal di wut ay seede may leen. Loolee dafay dagan. Loolu la ko tafsirul qasim moom tam filee abaxa allahu lilmuslimina nikaxal muhajirat min daaril harbi ila daaril islam. Fofu lañu def istibra moy bayiko lumatu wer mu foot ñu xamni ki nekkul ci ëmb. Am nañu wax ne dañ koy jappale idda bu jeexé mu daldi ñu dor ko denc tafsirul khazin nun la ko firé ci jukki ñentel ba. Kon nak jul ji tak leen lola dagan na su fekke dañu joxe cyan cyan gi mom mu ñu ci ñak ila ataydumuhunna ujurahunna cyan nak ci jigen l'islam day wax ne lu mu tuti tuti baxna lu mu bari bari baxna kenn du wax ne cyan gi da ëpp waye nak wañu ko gën kenn du wax ne tourne ba mu ëpp waye nak mu mat jinni wala ñaari jinni ak ñaari témèr lola mom moy li ci gën rubu dinar su dollar yégué ak su dollar waccé tabarakallah lola mënu ci ñak am na joxé lo xamni li mutul lolu tutay gi ëpp ndax té nangam defo nako yoyu lolu nak ulama yi tabarakallah bo demé ci fekk diko ci jang dañuy wuté lol ndax jigen fop ñu jox ko lo xamni matna alal wala tumsiku bi ismil kawafir wala tumsiku bi ismil kawafir mulen len tiye wala tumsiku bulen len tiye bi ismil kawafir ci seyit kefer ga manam uqud zawjatikum al kafirat digante ba alaqa zawji amutu fa lol da fay dañ sen digante kon nak bi su tiye ci lola bu fekke ne ndaw sa joge na ci darul kufri ñew ci darul islam te won na mom ngi ci islam ñu tax ko ba xamne mu'mina la lol nak wala tumsiku bi ismil kawafir bulen len tiye ci takkin wa nga xamne takkin kefer la won lol day da dañ motax al qurtubi mu ne al murad bil isma modi an nikah mu ne man kan lahu imra'a kafir bi makkah fala ya'tad biha falaysat imra'at faqad inqata'at 'azmatuha li ikhtilaf ad-darayn non la ko al qurtubi tafsire ci jukki juroom ñettel xatum juroom ben fuk ak juroom wala tumsiku bi ismi al kawafir kon sey bobé tabarakallah dañ koy takkat may nit ki tabarakallah mu def nak wasalu ma anfaqtum gor ñi seen jabar joge fi ci l'islam dem ci kefer ak ji gor ñi seen jabar joge ci kefer ñew ci l'islam yeen julit yi wasalu ma anfaqtum laaj len na ngeen defon ci seen jigen ñamit wal yasalu nañ laaj ma anfaqu lañ defon ci seen jabar tabarakallah l'islam lul nek joxalante ñi seen jigen dañu joge ci kefer ñu ci l'islam ñi seen jigen joge ci l'islam dem ci kefer kon ñi nga xamne la seen soxna joge ci l'islam dem fele ci kefer lañ dem ci yefere ne len nangam lañ defon ci seen jabar yefere ñoom ñew ci julli nangam lañ defon ci seen soxna su ko defé wasalu ma anfaqtu wal yasalu ma anfaqu nañ ñi laaj lañ defon ci seen soxna ñu la it laaj waye mbir bi bu fekke ne julli la sañ ñoo bañ waye bu defé dañ wax na ñun sun ben deureum du joggi fi ñi leen fekk yeen sun kess dal seen sun deureum du ci dugg waye yalla mom li la atté nañ ñu leen laaj liñ defon ci seen jabar seen soxna ñi tam nañ laaj lañu defon zalikum hukmullah ni nak moy atam yalla ci jigen ni dem fele ak jigen ni joge fele di ñew fi tabarakallah l'islam atti fi atti yo xamne atti yu am solo la yo xamne niko ibn al-arabi di waxe man zahaba min al-muslimati murtaddat ila al-kuffar يقال للكافر هاتوا مهرها ويقال للمسلمين اذا جاءت احدى الكافرات مسلمه مهاجره ردوا الى الكفار مهرها نياري حال يب تبارك الله دا فا امون كوني سي كون نيلي نانو لاج سي لي نديفون سي سيني جيجين سيني سخنا ني تام دم سي ييفر يال لاج لين وا جوخانتي غي نك دا فاي دادي جيفه تبارك الله لي نك موي اتي يال يحكم بينكم يال موي اتي سين ديغنت واو كود لا بو ام سولو سي كود لا فامي والله يلا عليم كو خم لا حكيم كو خرج لا كو من اتلا جل جلاله وعز كماله سوره الممتحن اي فك مو نيو نك تي ñi nga xamee ni yéefar yi nanguwuñoo jox julit bi jabaram dawoon dem ca ñoom nanguñ ko jox dara, ne ko daal yow daal ginnaaw ndaw si ñëw na ñàkk nga. Loolu alquran moom tam fokk mu ñëw àddu ci wane ci loo xam ne lu am solo la doon ci wàllu àtte. Mu ne wa in faatakum, bu leen rëccee shay un kenn wala ñaar wala ñett min azwajikum, ci seeni soxna rëcc leen faatakum fum jëm ilal kuffaari, ca yéefar ya nga am, nga nekk jullit am jabari jullit musal aw dàllam ndaw fum jëm ilal kuffaari, ca yéefar ya te sa soxna la woon benn wala ñaar. Fa aaqabtum, ngeen dem ba xeex ba cees gi am xaalis. Fa aaqabtum, ngeen dem ba xeex ci lislaam ba kees gi amaat xaalis, liñ tuddee baytul maal. Ndax loolu jullit yi dan ko war di samp jamono ju nekk, lu ko mooy léeg-léeg aaya ñëw joxoñ ñu duñ ko mën a dund. Fa aaqabtum, ngeen xeex ba kees gi amaat xaalis, waaw kees gi nga xam ne mooy baytul maal. Nañuy def mu ne su ko defee fa aatoo, ngeen jox allazina, góor ña nga xam ne zahabat azwajuhum, seeni soxna dañoo dem ci yéefar ya te yéefar ya nanguñ leen a ràmb si xaalis ba misla ma anfaqu, lu toll ni lañ ca defoon. Tabarakallah, loolu tam àtti la bu am solo. Mooy julit bi daal soxnaam dem na ci yéefar ya, bëggoon na jot lam ca defoon, yéefar yi ne ko duñ la jox dara, kon nag baytul maal moo fa sës, mooy génne lu toll ni la ca waaja defoon jox ko ko ndax kees gi am na xaalis. Fa aaqabtum, kees goo gi tabarakallahu kees goo war di am xaalis la. Li ma ko waxee woon ci ba ñu tollee ci ku ci wax ak yonent bi na joxe addiya, mooy keesuk sëriñ daa war di am addiya, ndax ñàkk addiya tabarakallahu mën naa jur ay mbir yu bare bare bare bare. Moo tax mu ne rek ku nuyu yonent bi rek na ko jox addiya. Ba kees gi bëree nag ku faatu ku nekk day wax ne ndax kii am na bor, ñu ne waaw, mu ne kon kees gi moo ko gàddu wala man maa ko gàddu, dal tibb ci kees ga defal ko sallallahu alayhi wa sallam. Suratu al mumtahanna aaya fukk ak benn. Wattaqullaha, yéen ragal leen yàlla, bu leen wax ni yéefar yi joxuñ ñu kon ñun duñ leen jox. Déedéet yéen wattaqullaha, ragal leen yàlla ci lu yàlla dige, na ngeen ko defee noonu ak lu métti métti. Seen soxna dem na ca ñoom, seen soxna ñoom ñëw ci yéen, ngeen yëkkati xaalis jox leen, ñoom ñu duñ leen jox. Bum tax ngeen ne ginnaaw du ngeen ñu jox, ñun duñ leen jox, yàlla mi wax ne jox leen leen, na ngeen leen jox, ragal leen yàlla lazi, yàlla ñi nga xam ne antum bihi mu'minuna, yéen moom ngeen gëm. Antum bihi mu'minuna, yéen moom ngeen gëm. Ginnaaw ñu leen ak ñoom nanguwuñoo joxe lañ leen laaj, yéen nag bu leen leen fekk ca loola. Loolu tam lu am solo la. Islam bëggul nit ki tooñ la nga ne naa génn lislaam ngir ñi ma fayu suma noppie dellu si waat. Déedéet yow nekkal ci fi nga nekk fas yéene bañ a fayoonteeg moom, ndaxte ndam lu nekk la ca fees moo cay tuuroo moo cay senni. Suratul mumtahanna aaya fukk ak benn. Yàlla nee na yaa ayuhan nabiyu, ee yow yonent bi, yaa ayuhan nabiyu, ee yow mi nga xam ne yow la yàlla def nga nekk nabiyu akhirul zaman, nga xam ne ku bëgg a dugg ci lislaam ci say loxo lay jaar. Mu ne mu ne ko isa jaaaka al mu'minatu, bu la jigéen ñi gëm yàlla dikkalee, yu bàyyi anaka bëgg a jaayante ak yow, ñi góor yi jaayante woon ak yow démb. Waaw, mu ne ko maa ngi lay indil juróom benn charte yoo xam ne ci ngay nangu seenu jaayante. Juróom benn charte yooyu lépp jigéen bu ko nangoo taxawee, mu ne mu ne ko nangul ko ak jaayanteem, nangul ko ak taalubeem. Waaw, nangul ko ak taalubeem. Isa jaaaka al mu'minatu yu bàyyi anaka, mu ne ko na nga leen rëddal juróom benn charte. Juróom benn charte yooyu jigéen ju ko matal na nga ko nangul ak taalubeem, te it na nga ko ñaanal yàlla mu jëddal ko. Loola dinañ ci ñëw, mu ngi ci buy tëj aay ji. Isa jaaaka al mu'minatu yu bàyyi anaka, mu ne waaw, mu ne ko na nga leen njëkk a wax ala an laa yushrikna billahi shay'a. Charte bu njëkk bi mooy ñu baña bokalé yalla ak dara ñom jigen ñu baña bokalé yalla ak dara nañu bayyi jëfëndiko pétaw nañu bayyi jëfëndiko gëndal nañu bayyi yenn sarax yi leen di digël nañu bayyi tour dérëk té yalla taxut nañu bayyi lepp lo xamne dañ leen di wax ni bokalé la nañu ko bayyi yëlepp ci seen loxo bam sedd rek na yalla noñu ni ñun té mu ne bankal sa baram té bind charte bobu buñu ko nango jalal ak ñom ci benen charte buñ ko nangul jur sax ngay jall bo nangul kenn ak talibim te charte bi madaluko Allahu akbar ala an la yushikna billahi shay'a ni baña bokalé yalla dara shay'an dara nga ne ko waw lolay charte bu ñëk bi na ci jigen ñu gor gorlu nak yoonte bi ali sallatu wasallam nangul len seenu ciri te ñom xam ngeen ñu bari ci ñom dama bëgg yoonte bi lol ali sallatu wasallam buñ sañon doom juñ am tuddé ko ko te itam guddu guñ am tuddé ko yoonte bi tabarakallahu sangu ba set sol seen yere ñew ci tok waye nak dañuy ñew togi togi wax ni yoonte bi du bëgg wowe te moy ñak musoru yok seen bop diw seen yaram ba té bi ci nekkon soppeku ñu ñu nak tok ni ñi ngi ci gudd yëneent bi ah yalla ne ko dédet lool nak mom bu len ko nangul muy ben wala yasriqna te buñu fatch mu ne boy jaayante ak ñom buñu fatch dé bu ben jigen jël luddul alal buñu fatch waye bu ben jigen jël ay guddul ayam wa bu ben jigen jël ci jëkërëm bis bo xamne du ak ayam wala yasriqna lepp luy xéetu sacc ci moy jëllo momut buñu ko def dé ko la yasriqna waaw buñu dem marché jël carotte jambour def ci sen panier ne fayna buñu dem marché bokal yetu jambour ne fayna buñu dem marché pèselu kilo yapp ba nafi na joxon na la xaliss deloma wala yasriqna buñu sacc dara waye loola moy saccuk alal yi waye ci walu ak ayib wala yasriqna buñu saccuk ay su jëkkër ayé fele nga fexé ba tabarakallah nangam nangam mu ne bu len ko def dé ba ci tégg moy mu ayé nga fexé bu indi tapalé dama ci buro bo bay metté nangam nangam ba far mom du far dem ci kër kélé ni la yobbu hôpital ak ñoom seen yoy bu ko ci jublu ci dara jottu la dé wala yasriqna ah jigen ñi ne yoonte bi la yalla di waxal charte yi ñu wara teural ngir yoonte bi nangu seenu talibé sallallahu alaihi wasallam ñaari charte la ci wax gum buñu bokalé buñu sacc ñoom suratul mumtahana ay fukk ak ñaar ñettal bi wala yaznina buñu ndialo wala yaznina buñu ndialo buñu fekk ak goor bu dul seen jëkër buñu tek seen sel bu dul seen jëkër wala yaznina buñu ndialo waye ndax buñu ndialo mom moy rek loolu dedet buñu joxante ay loxo ndax loolu ndialo la buñu akolat lex ak lex ndax lolu ndialo la buñu wet ñoom ñaar doong tok tabarakallah wala yaznina buñu ndialo waaw lolu tam moy ñettel bi ñettelu sarte bobu buñ ko nango nga jall ak ñoom ngir nangul len ci talibe ci ñettelu sarte bi moy wala yaqtulna awladuhunna bu ci kenn jur ray ko bu ci kenn jur ray ko bu ci kenn ëmb yëk ni ëmb nga yàq ëmb ba wala yaqtulna awladahunna lu mën a xew ci aduna si bul yàq ëmb bi waaw yàqub ëmb bis boo ko defee rek yàlla mu ne yonente bi bul ko nangul ak taalibem bukkul ci lislaam bukkul ci diine ji na génn tabarakallahu di lu métti jur doom wax ne dama ciy bañ gàcce nga suul wala sànni ci biir